1000 produktów taniej. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Jest czwartek, 16 lipca. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami w Tatrach. Górnicze związki domagają się spotkania z premierem, tłumaczą, że chodzi o sytuację branży. Po przerwie spowodowanej pandemią wróciło nocne zwiedzanie Koloseum. Turyści w Tatrach muszą się mieć na baczności. Synoptycy zapowiadają intensywny deszcz i gwałtowne burze, ostrzega Jan Krzeptowski-Sababa z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Należy te prognozy uwzględniać przy planowaniu górskich wycieczek. Miejscami spadnie nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. Spore opady deszczu, burze, więc taka bardzo dynamiczna i czasem niebezpieczna pogoda. W Tatrach zła pogoda utrzyma się do poniedziałku, ale burze w całym kraju ustąpią dopiero we wtorek. Górnicze związki zawodowe chcą spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak tłumaczą, chodzi o złą ich zdaniem sytuację w Polskiej Grupie Górniczej. Szefowie 5 central związkowych przygotowali wspólne wystąpienie do szefa rządu. Jeśli do rozmów nie dojdzie do końca lipca, do działania wróci Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Tak posthumorystycznie można powiedzieć, że w premierze ostatnia nadzieja. Do nas dochodzą różnego typu niepokojące sygnały, że tak naprawdę w tej chwili po wyborach może nastąpić jakiś blitzkrieg dotyczący likwidacji co niektórych kopalń funkcjonujących i w Polskiej Grupie Górniczej i poza nią. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewniało już wcześniej, że nie ma mowy o likwidacji miejsc pracy. Po wygaszeniu ognisk koronawirusa kopalnie wrócą do normalnego działania. Na początku lipca zarząd PGG, największej górniczej spółki zatrudniającej ponad 40 tysięcy osób, przedstawił związkom plan operacyjny na trzeci kwartał tego roku. Władze spółki zapewniły, że będzie utrzymany poziom produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych, a także zachowany pięciodniowy tydzień pracy. 4,5 roku więzienia dla mężczyzny oskarżonego o molestowanie seksualne dzieci w komunikacji miejskiej w Gdańsku. Janusz S. miał postawionych 10 zarzutów. Ze względu na dobro pokrzywdzonych proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał winę oskarżonego wobec zarzucanych mu czynów. Ustalił, że 69-latek dopuścił się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie nieletnich i ocieranie się o nich. Został skazany na 4,5 roku więzienia, ale za kratkami będzie jeszcze 2,5 roku, bo na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Mężczyzna ma też zostać poddany terapii dla sprawców przestępstw seksualnych. Przypomnę, zdaniem śledczych Janusz S. molestował dzieci w autobusach i tramwajach w Gdańsku w latach 2002-2018. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo, przypomina Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ostatnie zdarzenie to było zdarzenie w tramwaju, gdzie zostało ono zaobserwowane przez pasażerkę, która niezwłocznie o tym zdarzeniu powiadomiła funkcjonariuszy policji. Ona też uwieczniła wizerunek sprawcy. To też było pomocne w ustaleniach dotyczących jego tożsamości. Wyrok jest nieprawomocny. W gdańskim sądzie był Grzegorz Armatowski. W Katowicach kierowcy, jeśli nie mają kart bankowych lub specjalnych aplikacji, będą mieli problem z opłatą za parkowanie. Miasto zmienia zasady. Uruchomione będą płatności kartą i mobilne. Zniknie możliwość wykupienia biletu parkingowego za gotówkę. W zamian miasto postawi więcej parkomatów, mówi Ewa Lipka, rzeczniczka Katowickiego Urzędu Miasta. Przystępujemy do uruchomienia parkomatów, które zostały zamontowane zarówno w nowej strefie, jak również zagęściły sieć obecnych parkomatów. Zmiana w polityce parkingowej dotyczy także modernizacji 78 starych urządzeń. W nich także będzie można płacić kartą. Wcześniej Katowice uporządkowały strefę płatnego parkowania. Wprowadzono także opłaty w rejonie ulic Wita Stwosza i Ceglanej. Na koniec Księżyc nad Koloseum. Tak nazywa się nocne zwiedzanie rzymskiego amfiteatru Flawiuszów. Wróciło po 3-miesięcznej przerwie. A oglądanie Koloseum latem po zmroku ma wyjątkowy urok. Urszula Rzepczak. Nocne zwiedzanie Koloseum będzie odbywać się każdego sobotniego wieczora, począwszy od 25 lipca. W tegorocznej edycji wyznaczono nową trasę. Po raz pierwszy zwiedzającym zostanie udostępniona część w dolnych korytarzach, gdzie niedawno archeologowie trafili na graffiti pochodzące z różnych okresów, od późnego średniowiecza po wiek XVII. Ich autorami są ludzie czasowo pracujący przy tym dziś najpopularniejszym zabytku wiecznego miasta, albo też zwiedzający go na własną rękę, kiedy jeszcze budynek był miejscem odizolowanym i znajdował się częściowo pod ziemią. W trawertynowej okładzinie ścian budynku ryto tam imiona, daty, a także święte i bluźniercze symbole. Nocne zwiedzanie zabytku możliwe jest tylko po zarezerwowaniu biletów w internecie i tylko w niewielkich grupach do 20 osób. Ostatnie tegoroczne wejście przewidziane jest na 29 sierpnia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz do 25 mililitrów. Temperatura maksymalna od 20 do 25, nieco chłodniej od 17 do 19 w kotlinach górskich, na wybrzeżu oraz na Kujawach. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywy do 75 km na godzinę. Dzisiaj, proszę Państwa, ktoś znacznie bardziej kompetentny w temacie prognozy pogody opowie Państwu bardzo szczegółowo, co będzie się działo w najbliższych kilkunastu godzinach, już za pół godziny, czyli o 16.30, o 17.30 także oraz o 18.30. Będą to interesujące, jak sądzę, niespodzianki. Proszę uważnie nas słuchać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, umówmy się, przecież prognoza pogody i to, co będzie działo się na niebie, w powietrzu i potem na glebie, to jest coś, co nas interesuje, szczególnie w wakacje, prawda? Państwo wyglądają, czy to dobry dzień na podróż w góry wysoko na przykład, czy na kajak dzisiaj, czy może jutro. Zatem o tej pogodzie dzisiaj sporo. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. sposób na koronawirusa. Niektóre osoby mają miano przeciwciał wyższe nawet niż ozdrowieńcy, którzy do nas przychodzą w celu oddania osocza. Przeciwciała ozdrowieńców. Pytanie, czy rzeczywiście pomagają? Nuda w pracy, proszę sobie wyobrazić, grozi wyrokiem dla pracodawcy. Nuda jest codziennie, tego się nie przewidzi, w której godzina klient wyjdzie. Jak nie ma klientów, to co się robi? No siedzi się, po internecie sobie buszuje, czytam różne rzeczy. Oskarżyć pracodawcę za to, że nudno w pracy. Takie rzeczy się już na świecie dzieją, szczegółowo o tym opowiemy. Kary to mogą być także za Halloween. Jak można wsadzić dzieci do więzienia? To dla dzieci jest pewna taka odskocznia, taki dzień, w którym też mogą tak jakby przejść do innych, pokazać, w jaki sposób obchodzi się to święto. Spokojnie, powolutku. Na razie to tylko pomysł. Poddamy go szczegółowej analizie. Państwo także mogą za pośrednictwem telefonów na przykład. Co Państwo o tym myślą? Być może już Państwo słyszeli. Szczegółowo opowiemy. Zapraszamy do Trójki. W Polsce, proszę Państwa, przybywa milionerów. Najszybciej na wschodzie. Tutaj mamy te warunki, które mogą przyciągać milionerów. Przez tą ciszę, przez ten spokój. Od razu łatwiej zdobywać fortunę, prawda? W takich okolicznościach. Protesty wyborcze amerykańskiej Polonii. O tym też zapraszamy do Trójki. Chciałbym się czuć dobrze i zagłosować. Niestety nie dostałem pakietu, mimo że odpowiednio wcześniej zgłosiłem swoją chęć głosowania online. Po 18 w Trójce reportaż. Dzisiaj zabierzemy Państwa w podróż w przeszłość. Byliśmy zaskoczeni, oglądając zdjęcia powojennego Wrocławia, budowanego placu Grunwaldzkiego. Pętla na Biskupinie, pozbawiona wszelkich budynków, tramwaj zajeżdżał i szczere pole było. Tyle i znacznie, znacznie więcej do 19. Proszę być z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert!

Inhaler w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem raportuje dziś Ministerstwo Zdrowia. Nadal najwięcej nowych chorych, bo 89 osób tym razem jest ze Śląska. Tam też lekarze apelują do tak zwanych ozdrowieńców o oddawanie krwi z przeciwciałami COVID-19 dla najbardziej poszkodowanych. Dotychczas na 10 tysięcy osób, które na Śląsku miały wirusa, zgłosiło się zaledwie nieco ponad 160, informuje dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu Władysław Perchaluk. Kilkakrotnie zwracałem się z taką prośbą, żeby ozdrowieńcy oddawali to osocze. No jedynym punktem u nas takim tu na Śląsku to jest RCKiK Katowice. Mieliśmy tutaj dużą grupę w górnictwie na Śląsku. Mnóstwo osób było przebadanych, czyli przechorowali, mają te ciała odpornościowe właśnie w osoczu. Natomiast nie każde osocze nadaje się niestety do podania. Nawet u ozdrowieńca. Na 100 oddanych osoczy około 6 do 10 zawiera bardzo dużą ilość ciał odpornościowych. Koronawirusa przyszedłem bezobjawowo, jednak po skończonej chorobie musiałem raz na jakiś czas aplikować sobie sterydy dopłucne, bo czasem podduszało mnie. Nasz kolega redakcyjny Bartek przeszedł zakażenie koronawirusem jeszcze w marcu. Niestety pomimo szczerych chęci nie udało mu się pomóc innym chorym. Objawy ustały mniej więcej po 2 miesiącach i wtedy też udałem się do stacji krwiodawstwa, by oddać swoje osocze. Niestety okazało się, że w związku z tym, że koronawirusa przychodziłem bezobjawowo, nie mam już przeciwciał i niestety moje osocze nie pomoże już nikomu w walce z tą chorobą. Niektóre osoby mają miano przeciwciał wyższe nawet niż ozdrowieńcy, którzy do nas przychodzą w celu oddania osocza. Doktor nauk medycznych Elżbieta Pułacz, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Sama obecność przeciwciał w osoczu nie upoważnia do oddania go w celach terapeutycznych. Jeżeli dawca przyjdzie i pokaże 3 wyniki, czyli genetycznie potwierdzone zakażeniem SARS-CoV-2 i 2-krotnie genetycznie potwierdzone, że nie mam już tego wirusa w organizmie, to wtedy dopiero obecność przeciwciał w osoczu umożliwia oddanie tego osocza w celach terapeutycznych. Czy już dopuszczone są kobiety, bo pamiętam, że na początku tylko mężczyźni byli dawcami. Już są dopuszczone, tylko mają jeszcze dodatkowe badania, jeżeli rodziły. Badania zgodności tkankowej, żeby nie były wytwarzane przeciwciała, które mogą spowodować później reakcję u biorcy. I jeszcze jedna rzecz. Musi dawca spełniać wymogi krwiodawcy, żeby oddanie tego osocza nie było dla niego ubytkiem na zdrowiu. Mailowo można się zgłosić. Tak, tak. I mailowo od razu RCKiK się odzywa, przeprowadza wywiad i wtedy prosi takiego dawcę o zgłoszenie się o takiej i takiej godzinie, takiego, takiego dnia. Potem to osocze jest oddzielane, badane w kierunku ilości i jakości tych przeciwciał. No i wtedy jest decyzja, czy ono jest pełnowartościowe, czy no niestety nie. Ale zachęcamy, tak? Żeby ozdrowieńcy oddawali to osocze. Tak. Absolutnie, absolutnie tak. Wszystkich, którzy mogą pomóc, zachęcamy do zgłaszania się do regionalnych stacji krwiodawstwa. Tym bardziej, że jak Państwo słyszeli na początku, wystarczy wysłać tylko wiadomość pocztą mailową i należy po prostu czekać na informację zwrotną, o czym przypominała Ewa Dudzińska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Państwo piszą na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Pani Agnieszka z Krakowa, jak zwykle na posterunku, bardzo dziękuję. Właśnie weszliśmy po spacerze do domu i nie słyszałam rozkładu tematów, a włączyłabym się. Pani Agnieszko, przypominam jeden z tematów. Od razu pan Marcin w tym temacie napisał. Z tej ustawy zakazującej Halloween lub słowiańskich dziadów, jak pisze pan Marcin, to bardzo ładny temat zastępczy. Czy tak jest rzeczywiście? O tym będziemy jeszcze dzisiaj dyskutowali krótko po 16.30. Męskie granie Orkiestra 2020 w programie trzecim Polskiego Radia. Już teraz. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, tak. zachnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Proszę posłuchać tej niesamowitej historii. Pewien Francuz domagał się odszkodowania od swojego pracodawcy. No, niby nic niezwykłego, prawda? Ale nie za mobbing, molestowanie czy nadmiar obowiązków. Za to, proszę państwa, że się nudził i z bezczynności w pracy aż się rozchorował. Pracownik złożył pozew przeciw firmie. Proces trwał 4 lata, aż wreszcie zapadł wyrok. Francuski sąd przyznał odszkodowanie w wysokości 40 tysięcy euro. Pochodzący z Francji Frédéric Denat zatrudniony był na stanowisku kierownika w jednej z paryskich perfumerii. Jego zadania sprowadzały się do skonfigurowania tabletu, czy też zrobienia zakupów do biura. Mało obowiązków, mała odpowiedzialność, za to przyzwoite wynagrodzenie. Praca marzeń? Nie dla wszystkich. Z powodu tak dużej nudy mężczyzna wpadł w depresję, poszedł na zwolnienie lekarskie i został zwolniony z pracy. W jego ocenie niesprawiedliwie, mówi radca prawny Wiktoria Cieślikowska. Pracownik, odwołując się od tego wypowiedzenia, powołał się właśnie na to, że jego nie było w pracy, ponieważ był chory, a ta choroba była spowodowana sytuacją w pracy, czyli tym, że on się w pracy nudził. I tu sąd przyznał mu rację. No i zasądził dość wysokie odszkodowanie. Konkretnie 40 tysięcy euro. Proces niewątpliwie jest precedensowy, ale czy sytuacja powinna bulwersować lub śmieszyć? Raczej nie, bo nuda w pracy jest tak samo niebezpieczna jak nadmiar obowiązków, mówi radca zawodowy Alicja Detlat z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pracownik może doświadczyć tak zwanego syndromu przerdzewienia zawodowego, którego doświadczają pracownicy właśnie o nadmiernej rozbieżności między tym, co mógłbym wykonywać, co potrafię, jakie mam predyspozycje, kompetencje, a tym, co faktycznie należy do moich obowiązków, co zleca mi mój przełożony. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Nuda w pracy. Czy pan się nudzi w pracy? Teraz tak, nikogo nie ma w biurze. Nuda jest codziennie. Tego się nie przewidzi. W której godzinach klient wyjdzie, więc trzeba siedzieć. A jak pan się nudzi, to co pan robi? Krzyżówki rozwiązuje? Znaczy krzyżówki kiedyś tak, a teraz takie czasy, że gra to najlepszy zabijacz czasu. My wyceniamy fundusze. Czasem się chyba nudzimy. A jak są te krótkie przerwy, to co się najczęściej robi? Wychodzi na papierosa, na kawkę. Bo myślałam, że jakąś krzyżówkę, coś tam poczytać. Nie, szybciej zakupy w internecie może. To jest jakaś opcja. Czy polskie prawo przewiduje karę za to, że pracownik nudzi się w pracy? Polskie prawo przewiduje coś takiego jak instytucja mobbingu. Są to takie działania pracownika, w wyniku których jest on długotrwale w pewien sposób nękany i w efekcie tych działań następuje zaniżona ocena przydatności zawodowej. Takie zlecanie pracownikowi zadań nieodpowiadających jego kwalifikacji, czy zlecanie zbyt małej ilości zadań w stosunku do czasu pracy mogłoby być uważane za mobbing. Musimy pamiętać, że nuda, tak samo jak przeciążenie obowiązkami, jest wielkim wrogiem pracowników. Są to tak zwane dwie skrajności, nawet bym powiedziała dwie patologie organizacyjne i są tak samo niebezpieczne, ponieważ prowadzą one do psychicznego zmęczenia i frustracji w pracy, która nie sprzyja efektywności pracowników. Jak widać, a raczej jak słychać, z nudów można nawet iść do sądu i wygrać, proszę Państwa. Monika Suszek o tym pięknie opowiedziała. Państwo mają podobne kłopoty u swojego pracodawcy ze swoją pracą, czy wręcz odwrotnie? Za dużo, za mało obowiązków? Pytanie, czy taka sprawa w Polsce mogłaby się także zakończyć sukcesem? 2-2 i 7 trójek. Zachęcam. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Jestem bardzo ciekaw, proszę Państwa, tego, co się za chwilę wydarzy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ola Żaczek obok. Dzień dobry. Witaj w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry, dzień dobry. Mówiłem Państwu, że o prognozie pogody ktoś znacznie bardziej kompetentny i lepiej, dalece lepiej przygotowany ode mnie będzie opowiadał o 16.30, o 17.30 i o 18.30, tak? Zgadza się. Bardzo precyzyjne informacje. No to zaczynajmy. Będzie grzmiało, będzie lało, będzie wiało. Mapa Polski na stronie IMGW się zażółciła. Przypominamy Państwu o ostrzeżeniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Alerty obowiązują prawie w całej Polsce, z wyjątkiem województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz północnej części województwa zachodniopomorskiego. Poza tymi regionami może być niebezpiecznie. Miejscami może spaść do 40 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km na godzinę. Burze będą trwały do późnej nocy. A teraz szczegóły prognozy dla tych, którzy wypoczywają w górach. Dosłownie przed chwilą podglądałam, co pokazują kamery TOPR. I tak, morskie oko, widok na rysy. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Podobny widok, jeżeli chodzi o Dolinę Pięciu Stawów Polskich, widok na Dolinę Buczynową czy Kasprowy Wierch, widok na Świnicę. Różnica między tym, co dziś, a co zapowiadają synoptycy na jutro, jest taka, że jutro nie będzie w Tatrach grzmiało. Wciąż będzie sporo chmur, będzie przelotnie padać deszcz, a termometry w najcieplejszym momencie dnia na Podhalu pokażą od 11 do 15 stopni, wysoko w Tatrach około 4, a po stronie słowackiej w rejonie Łomnicy będzie jutro... Padał śnieg. TPN przypomina, że w Tatrach Wysokich zamknięty został szlak na przełęcz Krzyżne od strony Doliny Panieszczycy. Ma to związek z pracami remontowymi. W Bieszczadach jutro 17 stopni i deszcz. Zresztą nie tylko jutro. Padać będzie codziennie przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc górskie wędrówki odradzamy. By szczyty zdobywać, trzeba uzbroić się w cierpliwość, co w czasie wakacji może być też dyscypliną samą w sobie. Jeszcze na koniec rzut oka na to, co jutro w Beskidach. Średnio 11 stopni i deszcz, a w Karkonoszach 12 stopni, deszcz i przelotne burze. A miało być tak pięknie. Prawda? A ja tobie, Olu, powiem coś o pogodzie w Bieszczadach. Dokładnie tam, proszę państwa, fantastyczna pogoda dla bogaczy, bo milionerów na wschodzie Polski przybywa. O tym powiemy za mniej więcej godzinę z haczykiem. Deszcz pieniędzy. Tak jest. Deszcz liczony w milimetrach, prawda? Nie mililitrach, tak jak ja bardzo źle państwu powiedziałem krótko po 16. W milimetrach liczymy ten deszcz. W milimetrach. Będziemy liczyli także za godzinę. Ola Rzeczek, dziękuję. Za godzinę może. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek, jeśli państwo wykręcą na Myśliwiecką, usłyszą państwo głos Darka. Dzisiaj na przykład w sprawie nudy. Chciałem skomentować tą sytuację z nudą w pracy. Właśnie wracam z pracy i pracuję na zmiany. Praktycznie dzisiaj pracowałem półtorej zmiany i nie narzekam na nudę w pracy, a pracuję w prokuraturze. Także w prokuraturze się nie nudzi, bo cały czas coś się dzieje, także... Jest to praca ciekawa, ale bardzo wyczerpująca. I tylko tyle chciałem powiedzieć. I nudy nie mamy. Jestem pewien, czy powinniśmy się cieszyć pańskim szczęściem, biorąc pod uwagę miejsce pracy? Prokuratura ciężko pracuje, proszę uważać. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Rolling Stones już teraz w programie trzecim. Rolling Stones w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut do 17. Któryś ze słuchaczy napisał krótko po 16. Kary za Halloween, temat zastępczy. No, zobaczymy. Teraz o tym właśnie. Zapraszamy do Trójki. Pandemia, odnawialne źródła energii, zmiany klimatyczne? Może tym politycy będą zajmowali się, może. Na pewno zaś polski parlament w najbliższym czasie będzie musiał zająć się innym problemem. Otóż są, proszę państwa, tacy, którym do tego stopnia nie podoba się świętowanie Halloween, że chcą tego zakazać. Cukierek albo psikus! brzmi niewinnie. A jednak, jak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, komisja sejmowa zajmie się ustawą przewidującą kary za wypowiadanie słów cukierek albo psikus. Wpłynęła w formie petycji, którą z urzędu musi zająć się Sejm. Trudno z góry ocenić, że czyjś wniosek jest nierozsądny, nieracjonalny i nie należałoby się nim zająć. Szef Komisji do Spraw Petycji Sławomir Piechota z Koalicji Obywatelskiej. A więc jeżeli spełnia kryteria określone w ustawie o petycjach, czyli jest prawidłowo skierowany, ma określone jakiego przepisu dotyczy, jakiej zmiany chciałby wnoszący petycję, to oczywiście poddawane jest to rutynowej procedurze, a zatem trafia do Biura Analiz Sejmowych i Biuro Analiz Sejmowych sporządza opinię. Jak czytamy w petycji, kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni. Brzmi pierwszy artykuł projektu ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP. A jeden z kolejnych głosi, kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł lub karze ograniczenia wolności. Co na to potencjalni przestępcy? Jak można wsadzić dzieci do więzienia? To jest po prostu coś... Po prostu nawet dzieci nie od 15 roku życia mogą iść do poprawczaka, ale tak, to nie można. No moim zdaniem to dla dzieci jest pewna taka odskocznia, taki dzień, w którym też mogą no tak jakby przejść do innych, pokazać w jaki sposób obchodzi się to święto i jeszcze mieć z tego jakąś radość. No boję, ale to jest bez sensu trafić tak po prostu, gdybym powiedział słowo. To tak jakbym powiedział lizak i bym trafił do paczki. Kara za cukierek albo psikus? Co ty na to? To wtedy zapłacę cukierkami. Moim zdaniem nikt nie powinien podlegać karze. Marcin Dratwiński, radca prawny Answer. Zgodnie za kodeksem karnym wskazać należy, że odpowiedzialność kara nieletnich rysuje się w następujący sposób. W rozumieniu polskiego prawa karnego nieletnim jest osoba, która w momencie popełniania czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach określonych w ustawie i głęboko wierzę w chłodną głowę naszych rządzących. Halloween istnieje na całym świecie. Dlaczego my mamy z jakimś czym walczyć? To jest tak samo, jakby karać prawosławnego, że w katolickim kraju mieszka. Myślę, że jest dla dzieci na pewno ciekawsze niż chodzenie na cmentarz i stanie nad grobem i tyle, bez żadnej refleksji. Myślę, że można połączyć jedno i drugie. Czyli możemy być spokojni, a składać petycje każdy może. A jest to efekt uchwalonej w 2014 roku ustawy o petycjach. Przy pisaniu trzeba się tylko przyłożyć. Musi to być sprecyzowany wniosek, musi być skierowany w formie pisemnej, czy to elektronicznej, czy papierowej i musi wskazywać nadawcę, czyli nie może być anonimowy, aczkolwiek składający petycję może zastrzec, że jego dane nie mogą być ujawniane. A składający tę petycję zrobił to anonimowo. Czy rodzice mają zacząć się bać? To się dopiero okaże. No jakże ciekawej inicjatywie ustawodawczej, prawda? Opowiedział nam Bartek Wasilewski. Jestem ciekaw, co państwo na to? Czy takie przepisy mają uzasadnienie, czy zupełnie nie? 227-3713335 zd@polskieradio.pl. Za chwilę trójkowy ogródek przy Myśliwieckiej i Ernest Zozuń, który opowie państwu stamtąd właśnie z gościem o zagranicy. Ojczyzny wróg! jeden na drugiego można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes a człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kminił młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. Tak robi się nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się niezdrowo. Tak robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, to robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. No proszę, ktoś by powiedział tylko piosenka, a ktoś inny diagnoza. I to jak trafna polityczna. 14 minut do 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zwykle o tej porze zdecydowanie zerkamy poza nasze granice. Szeroko, proszę państwa, otwieramy oczy, by przyjrzeć się, jaki jest świat. To jest jeden z najważniejszych problemów na Bałkanach, ale jesteśmy bardzo zdeterminowani. Obie strony przy tym mają bardzo dużo dobrej woli, by ten problem rozwiązać. Mówi serbski prezydent Aleksandr Vučić. Brzmi trochę zagadkowo, ale ten, kto choć trochę śledzi wydarzenia na Bałkanach, już wie. Chodzi o Kosowo. A jako, że dziś do rozmów na neutralnym gruncie, bo w Brukseli siadają przywódcy Serbii i Kosowa, by rozmawiać o wznowieniu rozmawiania o normalnych relacjach między obu państwami, to ja proponuję rozmowę o Kosowie, Serbii i Bałkanach. Dziś w audycji... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dialog Belgrad-Prisztina zamrożony jest od listopada 2018 roku. Konflikt w tym wymiarze od 17 lutego 2008 roku. Czyli od dnia, kiedy na ulicę Prisztiny wylali się ludzie z czerwonymi flagami, na których namalowany był czarny dwugłowy orzeł. Nasz naród bardzo długo na to czekał. Należy nam się wolność, należy nam się niepodległość. Chcemy żyć jak wszyscy na świecie. To my tu żyjemy i nikt inny. Możemy teraz żyć we własnym Kosowie. Tego dnia w kosowskim jeszcze regionalnym parlamencie Hashim Tači, premier Kosowa, przedstawił deklarację niepodległości. Ogłaszam zatem deklarację, że państwo Kosowo jest niepodległe i rządzone zgodnie z zasadami demokracji. Zanim jeszcze Hashim Tači skończył odczytywać tekst deklaracji, już protestowali Serbowie, bowiem do 2008 roku w skład Serbii Kosowo wchodziło. Do Serbów szybko dołączyli Rumuni, Azerowie, Cypryjczycy, Gruzini, Hiszpanie i Rosjanie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał mimo to, że ogłoszenie niepodległości nie narusza prawa międzynarodowego. Protestów nie wycofano, wymienieni Kosowa jako państwa nie uznali. W ogniu międzynarodowej dyskusji jednak Kosowo zaczęło swoją państwową historię. I takie status quo jest utrzymywane, a próby choćby normalizacji stosunków z Serbią kończyły się jak do tej pory na niczym. A moim gościem jest dziś pani Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Do niedawna mówiono o tym, że jeśli by się udało pogodzić Serbię z Kosowem, to należy się temu, kto tego dokona, Nagroda Nobla, ale może już nie jest aż tak trudno. Ach, wciąż jest trudno i fakt, że te rozmowy właściwie zostały przerwane i przez ostatnie dwa lata nic się nie działo, pokazują, że wcale nie jest tak łatwo i powiedziałabym, że paradoksalnie jest tak, czym dalej, tym trudniej. Jeszcze w 2011 rozpoczęto te właśnie negocjacje, które się toczą pod auspicjami Unii Europejskiej. Pewne kwestie zostały uregulowane, natomiast jakby problem jest z implementacją. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że na pewno Kosowu zależy na tym, żeby to porozumienie z Serbią zawrzeć, bo jednak to, że Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa, bardzo blokuje to państwo na arenie międzynarodowej. Kosowo nie może uzyskać członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma problemy, chociaż mają ci, którzy chcą polecieć do Kosowa, gdyż jakby Serbia nie dopuszcza tutaj przelotów do Prisztiny przez swoją przestrzeń powietrzną. Wycofując się z Kosowa, Serbowie też zabrali wszelką dokumentację, rejestry cywilne i to są te problemy bardzo takie techniczne. Natomiast pytanie, czy Serbii zależy na tym porozumieniu, to jest wciąż pytaniem otwartym. No dobrze, ale jest dosyć duża presja, bo obydwu państwom zależy na członkostwie w Unii Europejskiej, a Unia mówi, pogódźcie się. I co? To prawda. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego czynnika czasu. To znaczy, kiedy rozmowy się zaczynały w 2011 roku, można powiedzieć, że ta perspektywa członkostwa może nie była na wyciągnięcie ręki, ale Serbia liczyła na to, że faktycznie uda się te negocjacje zakończyć i uzyskać członkostwo. Teraz widzimy, że ta perspektywa jest bardzo, bardzo odległa. W Unii Europejskiej nie ma konsensusu co do tego, czy przyjmować nowych członków. Jak widzimy z przebiegu na przykład chociażby szczytu Unia Europejska-Bałkany z maja tego roku, jak ognia unika się sformułowania proces rozszerzenia. Więc pytanie jest, czy Unia faktycznie ma coś do zaoferowania Serbii. Mówiliśmy we wstępie do naszego programu, że w 2018 roku zamrożone zostały rozmowy. Jaki był powód tego, że to tak stanęło strasznie? Powód przede wszystkim był taki, że Serbowie już wtedy prowadzili pewnego rodzaju grę, a przede wszystkim też taką bardzo szeroko zakrojoną kampanię na rzecz deuznawania Kosowa, czyli wycofywania uznania Kosowa przez kolejne państwa. Ta kampania była wspierana przez Chiny i przez Rosję. Tak naprawdę też problem jest taki, że Serbia jakby oficjalnie zgodziła się na pewne rzeczy w tych porozumieniach zawartych w 2013 roku, natomiast jakby bardzo trudno jest je implementować w praktyce i znajduje bardzo dużo wymówek, żeby właśnie takich regulacji nie przestrzegać. I Kosowo tak naprawdę stanęło troszeczkę pod ścianą i zdecydowało się na taki bardzo poważny krok, czyli wprowadzenia 100% ceł na produkty, które pochodzą właśnie z Serbii. Serbia jest bardzo ważnym partnerem Kosowa i strona kosowska uznała, że właśnie uniemożliwiając zarabianie na eksporcie produktów serbskich do Kosowa, jakby zmusi Serbów do negocjacji, do przestrzegania tych regulacji. Natomiast to się nie udało. Przez 2 lata rozmowy były zawieszone. I teraz też jeszcze trudniej będzie też zachęcić w jakiś tam sposób Kosowo do ustępstw, ponieważ w tym momencie mamy taką sytuację, że również te stosunki między Kosowem a Unią Europejską są, jakby powiedziałam, bardzo trudne. Przede wszystkim jest tak, że wciąż 5 krajów nie uznaje niepodległości Kosowa. Po drugie, najważniejsze funkcje, jeśli chodzi o dialog kosowsko-serbski, zajmują osoby, które pochodzą z krajów, które nie uznają niepodległości Kosowa. To jest Hiszpan, czyli wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, a negocjatorem ze strony Unii Europejskiej jest z kolei Mirosław Lajczak. To już na wstępie pokazuje Kosowu, że jest jakby na straconej pozycji, czy na słabszej pozycji wobec Serbii w czasie tych negocjacji. Kolejną ważną rzeczą jest to, że Kosowo jest w tym momencie jedynym krajem, który nie ma którego obowiązują wizy w ruchu ze strefą Schengen. Kosowo spełniło wszelkie warunki, natomiast mimo to Unia się nie zgadza na zniesienie tych wiz, co też jakby w jakiś sposób bardzo mocno podważyło wiarygodność Unii Europejskiej w Kosowie. Więc mamy tak, jeden kraj bez szans na członkostwo, co możemy mu dać, i drugi kraj, który wprawdzie bardzo by chciał zawrzeć porozumienie z Serbią, ale też Unia Europejska nie ma żadnych mechanizmów, żeby go do tego zachęcić. Hashim Tači chyba stał się też problemem w całym tym procesie w ostatnim czasie, prawda? To prawda. Sam Hashim Tači jest w tym momencie w Hadze, gdzie odpowiada za zbrodnie, które popełniono w Kosowie podczas konfliktu. Jest on teraz jesteśmy na etapie formułowania aktu oskarżenia, właśnie podejrzane o to, że te siły kosowskie partyzanckie popełniły zbrodnie wojenne. Natomiast dla samego Kosowa taka kwestia rozliczenia tych zbrodni, myślę, że też pozwoli temu państwu pójść do przodu, żeby zostawić te stare grzechy.